Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, tekrar birlikteyiz Bisiklet Zinciri programında. Bugün duyurduğum gibi konumuz gürültü. Gürültünün ne olduğunu biraz konuşacağız ve beyaz gürültüye tabii buradan geçeceğiz. Beyaz gürültünün bebekleri sakinleştirdiğini biliyoruz ama yetişkinler üzerindeki deneyler de gürültüler arasındaki farka bağlı olarak yetişkinleri delirtmekle birlikte rahatlattığını da gösteriyor. Bu araştırmalara da bakacağız. Çok enteresan çalışmalar var. Gürültünün sosyal politika ve sosyal psikoloji üzerine etkisini araştıran. Bunlara da değineceğiz bugün. Gürültünün etkilerini, özellikle beyaz gürültünün etkilerini konuşacağız. Yararları var mı hakikaten gürültünün? Beyin taramaları ne gösteriyor? Bu konuda detaylı araştırmaları anlatmaya çalışacağım. Bununla birlikte tabii gürültüyle müzik nasıl bağdaştırılmış onu konuşacağız. Özellikle Beethoven'ın büyük fügünü zamanında müzikologların neden biraz gürültülü bulduğunu da belki biraz konuşabiliriz. Ama bir müzik türü olarak, noise music olarak geçen gürültünün müzikte nasıl kullanıldığını da bugün örnekleriyle göreceğiz isterseniz. Programa Chess and Dave'in Turn That Noise Down adlı partisiyle başlayalım. Can't stand that horrible row. Turn that noise down. Turn that noise down. Pack it up, son, I'm telling you now. Pack it up, son, pack it up, pack it up, son. Father's night work. I say your father's night work. And he's going upstairs to have a little kip. Your father's night work. Pack it up, son, give me none of your lip. Pack it up, son, pack it up, son. Turn that noise down. Pack it up, pack it up. You call that music. Pack it up, pack it up. You call that music. Oh, that's enough, I'm telling you now. I can't stand all that row. Turn that noise down, pack it up now, son. Your father's on night work. And he's going upstairs to have a little kip. Why you have it that loud, beats me. Turn that noise down. Say, turn that noise down. We're gonna get chucked out, you wait and see. Pack it up, son, pack it up, pack it up, son. Father's night work. Say, your father's night work. And you better look out if he wakes up. Your father's night work. And you know what he's like when he just got up. Pack it up, son, pack it up, pack it up, son. Turn that noise down. Pack it up, pack it up. You call that music. Pack it up, pack it up. You call that music. All that enough, I'm telling you now. I can't stand all that row. Turn that noise down, pack it up now, son. Your father's on night work. And he's going upstairs to have a little kip. Turn that noise down. şahsen Dave Turn That Noise Down ile geldi. Bugünkü programımızı tamamen gürültü ve beyaz gürültünün anlamı üzerine, etkileri üzerine yapıyorum. Aslında gürültü nedir dendiğinde çok sübjektif bir tanımla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Çünkü kimileri için bazı sesler yüksek duyulduğunda, örneğin bazı müzik türlerinde çok yüksek, thrash metalde olduğu gibi çok yüksek ve dizonans seslerin hakim olduğu gürültüye maruz kalmanın bir zevk olduğu, dolayısıyla gürültü olmadığı ama başkaları için de Igor Stravinsky'nin bir keman solosunun tırnak içinde kapı gıcırtısı gibi algılanıp bir gürültü olarak değerlendirildiği de ortada. Dolayısıyla gürültü demek aslında bir sesin ne kadar yüksek, volümlü, frekansının ne kadar yüksek olduğu ile ilişkili değil. Dolayısıyla gürültü aslında kişinin sesi beğenmemesi durumunda o sese karşı bir değerlendirme ölçütü oluyor. Yani gürültünün dediğim gibi sübjektif olduğu düşünülürse biraz daha kavrama geniş bakabiliriz. Kimisi şehir gürültüsü üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki kimileri şehir gürültüsünü istiyor, duymak istiyor. Kimileri ise bunun tam tersini savunuyor. Dolayısıyla gürültüyü biz ne bir sesin frekansıyla ne de amplitütüyle açıklayabiliriz. Gürültü kişinin istemediği bir sese maruz kalması durumunda değerlendirdiği bir şey. Öyle ki örneğin klasik müzik dünyasında bugün en önemli bestelerden birisi diyebiliriz ki Beethoven'ın Ross Fügü, Büyük Fügü, Opus 130, hayatının son döneminde Beethoven'ın bestelediği yaylı kuartetlerin 13.sünün final bölümü Büyük Füg. O kadar önemli bir füg ki günümüzde de birçok araştırmaya konu. Şimdi bugün dediğim gibi gürültünün ve beyaz gürültünün insan üzerindeki etkilerini, pozitif ve negatif etkilerini konuşacağız. Ama bu Büyük Fügü Beethoven'dan dinleyelim. Sonra beni çok etkileyen 1970'ten bu yana gürültüyle ilgili yapılmış deneylerden bahsetmek istiyorum. Gerçekten belirli bir gürültü altında insanların yanındakilerine yardım etmesi söz konusu olabiliyor. Aynı şekilde belli bir desibelin üstünde sese maruz kalan insanların ufak çaplı da olsa yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmediğini gösteren deneyler var. Bunlar Milgram deneyleriyle birlikte günümüze kadar gelmiş. 50 yılı aşkın süredir çok detaylandırılmış sosyal psikolojik deneyler. Bunları isterseniz Gross Fügü dinleyelim. Neden Gross Fügü seçtim? Çünkü dediğim gibi Opus 130 13. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün son bölümü Büyük Füg. Ludwig van Beethoven'ın yazdığı, ölümünden 1,5 yıl önce yazdı Ludwig van Beethoven bunu. Schuppanzig Quartet'te 1826 yılında bunu seslendirmiş. Ama işin ilginç yanı, o zaman herkesin dikkat ettiği, herkesin ciddiye aldığı bir gazete var. Özellikle klasik müzik performanslarının da değerlendirildiği. Allgemeine Musikalische Zeitung'da kritikçiler düzeltilemeyecek kadar büyük bir şiddet ve dehşet içerdiğini, çok gürültüden başka bir şey ifade etmediğini yazmışlar. Şimdi günümüzde tabii bu hiç de bu şekilde algılanmıyor. Ludwig van Beethoven özellikle senfonileri, piyano sonatları ve bununla birlikte yaylı kuartetleri en çok ürün verdiği 3 tane janr ve bu üçünden yaylı kuartetleri çok incelenmiştir. Neden? Çünkü yapısal itibariyle Ludwig van Beethoven'ın kompozisyonel tekniğini ortaya koyması bakımından çok ilginç parametrelere sahip. İşte bu yüzden şimdi büyük bir besteler bütünü olarak kabul edilen tüm yaylı kuartetlerin tam da bestelendiği ve ilk seslendirildiği yıllarda Allgemeine Musikalische Zeitung gibi bir gazetenin yerden yere vurması ve bunu gürültüden öteye duymaması tabii ki ilginç. Ama tabii Beethoven'ın artık son yıllarda hiç duymuyor oluşuyla beraber ilişkilendirilmiş ve bu şekilde ele alınmış. İsterseniz Gross Fügü dinleyelim. Ben bugün gürültünün dışında muazzam bir harmoni duyuyorum ama gürültü programına gürültü diye adlandırıldığı için uygun buldum. Sonra dediğim gibi çok ilginç deneyler var. Gürültü altında insanların birbirine davranışlarını inanılmaz etkileyen deney sonuçlarını da aktaracağım ve beyaz gürültünün yaşamımızdaki faydalarına da değineceğim. Şimdi isterseniz Artemis Quartet'ten dinleyelim. Beethoven 130 Opus numaralı 13. Yaylı Quartet'in son bölümü Gross Fug geliyor. Thank you. Thank you.

Artemis Quartet'ten dinledik. Ludwig van Beethoven'ın Opus 130 13 numaralı Yalnız Çalgılar Dörtlüsü'nün son bölümü olan Büyük Füg geldi. Zamanında Allgemeine Musikalische Zeitung'da bile gürültü olarak değerlendirilmiş bir eserdi o yüzden. Bugünkü bisiklet zincirinin konusu olan gürültü programında yer buldu Ludwig van Beethoven'ın bu eseri. 1826 yılında yazılan bu eleştiriye günümüzde katılan herhangi bir müzikolog sanmıyorum ki olsun. Müzikten önce de söylediğim gibi gürültüyü sübjektif olarak tanımlamak en doğrusu. Kimilerinin sevdiği sesler, yüksek sesler aynı kalitede de olsa başkaları tarafından gürültü olarak algılanabiliyor. Ama bugün aktarmak istediğim ilk çalışmalar Sheldon Cohen ve Sherlyn Spakapa'nın yazdığı Noise and Society adlı bir kitaba dayanacak. 1984 yılında basılmış Gürültü ve Toplum diye bir kitap. İşte o kitabın 9. bölümünde Gürültünün Sosyal Psikolojisi adlı bir bölüm yazmışlar. Burada 1950'lerden itibaren günümüze kadar, tabii kitabın yazıldığı tarihe kadar bir tarama yapmışlar. Gürültüyle insanlar arası ilişkilerin, yani sosyal psikolojinin ne yönde etkilendiği. Ben de bu programı hazırlarken rastladım ve son derece ilgimi çekti. Dediğim gibi eğer şimdi aktaracağım deney sonuçları ilginizi çekerse kitabın tamamı için Noise and Society Chapter 9 The Social Psychology of Noise. Gürültünün Sosyal Psikolojisi adlı kitaptan bahsediyorum. Buradan alıntı yapıyorum. Öncelikle çok ilginç bir şey var, o da şu. Bariz bir şekilde gürültüye maruz kalmış insanlar üzerinde, bu insanların birbirleriyle olan ilişkileri üzerinde bir takım deneyleri aktarmışlar. Örneğin yardım etme davranışı üzerinde çalışmışlar. Bowles ve Hayward'ın 1978 yılında yaptığı araştırmada belirli bir süre 70 desibelin üzerindeki bir sese maruz kalan insanların diğer insanlara yardım etme eğiliminde olmadığını göstermişler. Bir başka deyişle bir sokak dizaynında düşünün işte bu hani beton delen aletler, bir takım şehir gürültüleri hesaplayıp 70 desibelin üzerinde olan yerlerde örneğin insanlarla bir mülakat yapmak istediklerini ya da birkaç şey sormak istediklerini ya da elinde o şehri turist gibi gezermiş edasıyla bir harita taşıyanın sanki o şehirle ilgili bir yer soracakmış gibi yardım isteyen tüm insanların 70 desibelin üstünde olan yerlerde genellikle reddedildiğini göstermişler. Bu çok ilginç çünkü aslında insanları durdurup da sorduğunuz zaman şu anda çok ciddi bir gürültüye maruz kalıyor musunuz diye insanlar aslında pek farkında da değiller. Özellikle büyük şehirlerde. Ama büyük şehirlerden kastım hem kaotik hem büyük şehirler. Hangi şehirler olduğunu aşağı yukarı şimdi herkes tahayyül edebilir. Bu şehirlerde insanlar aslında belirli bir desibele ayak uyduruyorlar. Sanıyorlar kendilerini, aslında geri plana itiyorlar. Geri plana itmeleri demek o sesi duymaları, duymamaları anlamına gelmiyor. Tam tersi aslında beyinde kognitif mekanizmalarda yani bilişsel mekanizmalarda bir yer işgal ediyor. Bunun da yani kognitif etkisini de konuşacağız. İşte 70 desibelin üstündeyse insanların diğer insanları ihmal etme, yardım etmeme gibi bir takım davranışlara gittiğini göstermiş Bowles and Hayward 1978'de. Ki bu çok tekrarlanmış. İşte Page de bunu tekrarlamış. Yani follow-up çalışmalarında, devam çalışmalarında 100 desibelin üstünde 50 desibel ve hiç gürültünün olmadığı yerlerde yaptığı bir çalışma var. Orada da desibelle birlikte insanların yardımseverliğinin ters orantılı olduğunu göstermiş. Örneğin bu hani beton delme aletlerinin 92 desibelin üzerine çıktığı zaman yine insanların yardım etmeyi kestiğini ya da bayağı düştüğünü ya da yardım etse bile geçiştirmeye çalıştığını gözlemlemişler. Cohen ve arkadaşları yine 78'de yapmış bu çalışmayı. Buna göre mesela çim kesme makinesinin etrafta olduğu bir yerde sorulan sorulara insanların yine geçiştirici cevaplar verdiğini gözlemlemiş. Aslında yardıma muhtaç bir setup da düzenlemişler. Nasıl mesela? İşte yürürken karton kutusundan bir kitabı düşüren insana arkadan koşup yardım edenlerin sayısını desibel arttıkça düştüğünü gözlemlemişler bu deneylerde. Aynı şekilde düşen bir anahtara karşı kişiyi uyarma eğiliminin de azaldığını göstermişler. Bunlar ne kadar olağanüstü kontrollü deneyler, onları o makalelerin içinde belki bulmak mümkün ama bu bir toparlama çalışma olduğu için çok büyük detaylar verilmemiş ama sonuçları neticede çok ilginç. Şöyle bir tartışma getiriyorlar bu desibelin artmasıyla yardımseverliğin düşmesi arasındaki ters ilişkiyi, korelasyonu aslında insanların pozitif duygularını sesin maskelediğini, dolayısıyla negatif efektin daha fazla öne çıktığını ve farkında olmasalar dahi kognitif süreçlerin farkında olduğu o gürültülü olay ortamdan bir an önce uzaklaşmak istediklerini gösteriyor. Aslında bir başka deneyde de yine Sherratt ve Downs gürültülü ortamda işte bir metni düzeltmeleri istenen grupların daha başarısız olduğunu göstermiş. Yine biraz daha hızlı işini bitirdiklerini göstermiş. Yani şunu diyebiliriz kabaca. Kognitif yani bilişsel süreçler içerisinde üzerinde çok olumsuz etkisi var. Ortamdan uzaklaşma isteği olduğu için. Yardımseverlik düşüyor çünkü pozitiflik maskelendiği için diye bir toparlama yapabiliriz. Ama bir farklı nokta da var. O da saldırganlık. Bu da çok ilginç çünkü Dornenstein ve Wilson yine 1980'lerin başında bir deney yapıyor. Bu deneyde işte bir grup bir performans sergiliyor. Yanlış yaparlarsa işte bir elektrik şok veriliyor. Dayanabilecekleri kadar ama biraz da acıtan. Bu grubu bilerek deney yapanlar, deneyi organize edenler cezalandırıyor. Halbuki performansları fena olmamasına rağmen performanslarını beğenmeyip cezalandırıyor. Amaçları bu grubu sinirlendirmek. Grup sinirlendikten sonra grup üyeleri aynı şekilde bir başka gruba bu sefer bu grubun performans değerlendirmesi ve şok, acılı şok vermesi isteniyor. Görülüyor ki unutmayalım bunlar biraz sinirlendirildiler. Performansları haksız yere kötü değerlendirildi. Haksız yere cezalandırıldıkları için onlar da karşı gruba birazcık acımasız davrandılar. Ancak ne zaman ki ortam sesi 95 desibeli arttı, yani bu cezalandırılmış ve adaletsizce değerlendirilmiş olan bu grubun yarısı 95 desibeli ve üstü, diğer yarısı da 55 desibel ve altına maruz kalıyor ve bu maruz kaldıkları desibel düzeyi onların karşı tarafı nasıl cezalandıracağını %100 etkiliyor. Anlaşılacağı üzere ne kadar çok desibele maruz kaldıysa o kadar daha acımasız olduğunu göstermiş Donnerstein ve Wilson'ın yaptığı bu çalışma. Nasıl karar verdiğimizi de etkilediğini göstermiş çalışmalar. Yine Cohen'in yaptığı çalışmalar var. Milgram'ın yaptığı çalışmalar var. Ziegel ve Steele de yine 1980'lerde yaptığı çalışmalarla gürültüye bir süre, uzun bir süre yani bir hafta mesela maruz kalmış kişilerin topluluk içerisinde bir karar almak gerektiğinde genelde negatif tutum sergilediği, mevcut ortaya çıkmış kararı beğenmeme, reddetme ve de daha agresif bir şekilde konuyu ele alma eğiliminde olduğunu göstermişler. Buna benzer çalışmalar çok uzatılabilir. Çünkü Damon'un yine Boston'da yaptığı çalışmalarda da trafik davranışı üzerine ortam gürültüsünün artmasıyla birlikte trafikte kaçamak yapmanın ya da işte illegal bir takım yollara gitmenin arttığını göstermişler. Yani kısaca özetlemek gerekirse tekrar ayrıntılarını merak edenler için Noise and Society adlı kitaptan alıntılar yapıyorum. Sheldon Cohen ve Sherlyn Speckhapen'ın yazdığı kitaptan bahsediyorum. 9. bölümü, 9. chapter'ı olduğu gibi de Social Psychology of Noise'a ayırmışlar. Orada yaklaşık 20-25 yıllık bir süreçte yapılan bütün deneyleri ayrıntılarıyla anlatmışlar. Ben de oradan yararlanıyorum. Ama görünen o ki iki tane sonuç var. Birincisi biz farkında olsak da olmasak da gürültünün etkilerini hissediyoruz. Farkında olmayabiliriz. Örneğin ben sessiz bir yerde yaşıyorum görece. İşte kuş sesi, ağaç, yağmur sesi falan duyuyorum. Bunlar ben şanslı sayılırım yaşadığım yer itibariyle. Ama İstanbul'da yaşarken her tür sesin geldiğini biliyorum. Özellikle İstanbul'a gittiğim zaman ilk fark ettiğim şey havaalanına indikten sonra hani nasıl işte temiz havayı hemen fark edersiniz ya da kötü havayı havaalanından çıktığım anda belli bir desibel dayağı yediğimi fark ediyorum. Çünkü hakikaten çok yüksek. Ama yaklaşık 1-2 saat sonra o artık desibel benim için normalize oluyor ve aradaki farkı hissetmiyorum. İnsanların daha hızlı hareket ettiğini, daha yüksek sesle konuştuğunu ve daha hızlı konuştuğunu fark ediyorum ama bilmiyordum ki bu programı yapana kadar desibelin artmasıyla beraber insanların hareketlerinin arttığı, konuşma hızlarının yükseldiği ve dolayısıyla hayatı biraz hızlı yaşayıp genç bir şekilde de belki de kognisyonunu sona erdirdiği bir durumla karşı karşıya olabiliriz. İşte bu çalışmalar bunları net bir şekilde ortaya koymuş. Beyaz gürültüyü konuşacağız. Daha müzik nasıl etkilendiği gürültüden, gürültü müziği ne demektir onu da konuşacağız. Ama isterseniz bir müzik arası verelim. David Bowie'den Black Tie, White Noise gelsin. Parçadan önce sosyal psikoloji konusunda gürültünün ne kadar önemli bir deney alanı olduğunu ve onların sonuçlarını konuştuk. Şimdi iki konum kaldı. Bunlardan bir tanesi beyaz gürültü ve bu beyaz gürültünün etkileri. Bir de gürültülü müzik diye adlandırılan ya da gürültü müziği olarak da adlandırılan, aslında deneysel müzik diye de adlandırılan bir müzik janrı var. Oradan da bir örnek vermek istiyorum. Beyaz gürültüyü sona bırakayım. Şimdi noise music olarak geçen bir kategoriden bahsetmek istiyorum. Müzikal içerik bağlamında aslında beklenmedik seslerin kullanılması, kimilerinin deneysel improvizasyon, deneysel doğaçlama diye adlandırdığı bir teknikten bahsediyoruz. Hani kakafoni olarak da geçer. Çeşitli sesleri deneysel olarak müziğin içine alma, aslında etrafımızda olan sesleri müziğe dahil etme, onları yok saymama gibi sebeplerle de kullanılıyor. Çok çok güzel örnekleri var. İnsana biraz böyle fluxus, sürrealist, fütürist sanat hareketini hatırlatacak bir takım konserler var. Örneğin Helmut Lahnemann'dan dinlemiştim. Ya da bir kontrbas konserinde 15 dakikalık bir parçada ne yaya ne tellere dokundu. Sadece kontrbasın gövdesiyle bir müzik yapmaya çalıştı. Daha çok perküsif olsa da ilginçti ama tabii günümüzde müzik dendiğinde geniş kitleler tarafından biraz çok da negatif algılandığı söylenebilir bu tarzın. Çok örnekleri var dediğim gibi ama Milan Knizak'tan biz şimdi Broken Music Composition'ı dinleyelim. 1979'da bestelemiş. Çek performans sanatçısı. Aynı zamanda heykeltıraş. Ondan kırılmış müzik bestecisini dinleyelim. 1979'da dediğim gibi bestelemiş. Ondan sonra hem bir yandan da tuhaf diyelim, istenmeyen ya da istense bile beklenmeyen seslerin dahil edildiği bir kompozisyonun bir müzik janrı olduğunu da hatırlamış olalım. Ondan sonra beyaz gürültüyü ve etkilerini, pozitif negatif etkilerini ve bunun evrimsel biyolojik açıdan nasıl açıklanabilirliğini de konuşmaya başlayalım sonrasında. Thank you. Milan Knizak'tan dinledik. Broken Music Composition. 1979 yılında yaptığı besteydi. Şimdi birazcık beyaz gürültüden bahsedelim. Bütün frekansların karışık olarak geldiği bir sesten bahsediyoruz. Farklı frekansların eşit yoğunlukta geldiği ve bu bütünün beyaz gürültü olarak adlandırıldığını hatırlatalım. Daha önceki programların bir tanesinde insanın doğada yüz binlerce, milyonlarca yıldır duyduğu sesleri konuşmuştuk. İşte bir akan şelalenin sesini dinletmiştim. Yanan bir ormanın sesini dinletmiştim. Sağanak bir yağmurun ormanda nasıl ses çıkarttığını dinletmiştim. Ve aslında bunların her birisi kendine özgü beyaz gürültü olarak adlandırılabilecek farklı frekansların neredeyse eşit şekilde dağıldığı gürültülere sahip. Fakat yeni yeni bilinen bir gerçek varsa aslında gerek şelale sesi, gerek yağmur sesi, gerek rüzgar sesinin şimdi çeşitli video paylaşım programlarında 10 saat arayla videolarının konduğunu görüyorum. Çünkü bir terapötik özelliği var. Hatta white noise terapi denen beyaz gürültü terapisi bile var. Şimdi bunu açıklarken işte çocukların da bebeklerin daha doğrusu beyaz gürültüde çok daha rahat uyuduğunu gözlemliyorlar. İşte bu bir rüzgar sesi, yağmur sesi olabilir. Hatta dediğim gibi bir sürü video paylaşım programında sitesinde onlar saatlik böyle sesler var. Çeşitli doğal seslerden elde edilmiş. Benim tanıdığım arkadaşlarımdan daha doğrusu bir tanesi o kadar alışmış ki şelale sesi duymadan uyuyamıyor. Birçok insan var. Peki bu ne anlama geliyor? Nasıl yorumlayabiliriz? Aslında evrimsel biyoloji açısından baktığımız zaman bugün duyduğumuz gürültülü seslerin, bugün duyduğumuz desibellerin yaklaşık endüstri devriminden sonra var olduğunu söyleyebiliriz. Bundan 200 yıl önce ne bir uçak sesine, elektriğin olmadığı zaman elektrikle üretilmiş bütün sesleri kenarda tutun. İşte arabayı, araba seslerini, uçak seslerini, beton delme araçlarını, her şeyi, hoparlörlerden çıkan sesleri, inşaat seslerini bunları kenara koyduğunuz zaman aslında insan en azından 200-300 bin yıllık Homo sapiens geleneğine bakarsak son alt tarafı 200 yıldır çok ciddi seslere maruz kalıyor. Geçenlerde Huffington Post'ta Dr. Harvey Karp'in bir yazısı vardı, çocuk doktoru. Ve o da diyor ki aslında bebekler için beyaz gürültü çok sakinleştirici bir etkiye sahip. Neden? Çünkü aslında anne karnındaki o su sesinin, kan akışının o kadar yüksek şekilde bir gürültü, bir ses çıkarttığını ortaya koyuyorlar ki dış dünya aslında bebekler için son derece sessiz. Son derece sessiz olduğu için aslında bu kontrast, yani çok sesli bir ortamdan sessiz bir ortama girdiği zaman çocukların, bebeklerin daha doğrusu beyaz gürültüyle dinlendirilebileceği ve çabuk uyuyabileceğini iddia ediyor. Zaten bunun tersini söyleyen yok. Hemen hemen herkesin tecrübesidir ki beyaz gürültü aslında hemen hemen tüm bebeklerin çok daha rahat uykuya geçmesini sağlıyor. Yetişkinler için de durum böyle. Çok ilginçtir. Aslında normalde yetişkinlerin önemli bir kısmı sessiz ortamı sevebilir. Bir kişilik testi yapmışlar. Adrian Furnham ve Lisa Strubach. Bu ikisi içe kapanık olanların yaptığı deneylerde görmüşler ki içe kapanık olanlar aslında sese çok daha negatif etki veriyor. Örneğin görsel hafızaları olumsuz etkileniyor. fMRI çalışmaları, beyin tarama çalışmaları gösteriyor ki görsel hafızanın arttığını gösteren bir özelliği var ama gürültünün herkes üzerinde değil. Yani dikkat eksikliği arttıkça, o şekilde ortaya koymuş deney sonuçları, dikkat eksikliği olan insanların dış gürültüye daha fazla ihtiyaç duyduğu, içe dönük insanların dışarıdaki sese daha az tahammül ettiği ortaya konmuş. Bu enteresan şekilde yorumlanabilir. Bunu bir başka programa bırakacağım. Çünkü kişilik özelliklerine de sonra ve müzikle ilişkisine de geçeceğiz. Ama beyaz gürültü üzerine son derece ilginç yazılar var. Merak ederseniz white noise dersiniz. Aslında en çok kullandığımız birisini susturmak için bile biz beyaz gürültü kullanırız değil mi? Mesela sesi hemen hemen her kültürde ortaktır. Bu sesi çıkararak susturmaya çalışırız. Çünkü bu ses, sesi en çok insanların dönüp baktığı bir ses. Çünkü çıkarttığımız sesler içerisinde en bu tarz seslerden bir tanesi. Son olarak noise dinleyelim madem öyle. Kenny Chesney'den gelsin. Programı sonra da kapatalım. Wrecking balls downtown construction, bottles breaking, jukebox buzzing, cardboard sign says the Lord is coming, tick, tick, tock. Rumors turn, the mills back home, parking lot kids with the speakers blown. We didn't turn it on, but we can't turn it off, off, off. Sometimes I wonder, how did we get here? Seems like all we ever hear is noise. Yeah, we scream, yeah, we shout till we don't have a voice. In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise. Drowning out all the dreams of this Tennessee boy. Just trying to be heard in all this noise. Television gets so loud that no one listens. Sex and money and politicians talk, talk, talk. But there really ain't no conversation. Ain't nothing left of the imagination. Trapped in our phones and we can't make it stop, stop. This noise, yeah, we scream, yeah, we shout till we don't have a voice. In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise. Drowning out all the dreams of this Tennessee boy. Trying to be heard in all this noise. Every room, every house, every shade of noise. All the floors, all the walls, they all shake with noise. We can't sleep, we can't think, can't escape the noise. We can't take the noise, so we just make noise. Yeah, we scream, yeah, we shout till we don't have a voice. In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise. Drowning out all the dreams of this Tennessee boy. Just trying to be heard in all this noise. All this noise. Kenny Chesney Noise adlı parçasıyla geldi. Bugünkü programı bitirmiş olduk. Epey bir gürültü yaptık. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Bana her konuda yazabilirsiniz. muzafferjorlu@gmail adresini kullanabilirsiniz. Program ayrıntıları için de muzafferjorlu Twitter adresine bakabilirsiniz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.